765 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 lutego, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 2 z 3 biznesmenów podejrzanych o udzielenie posłowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej. Sprawę komentowali politycy w Trójce. Portal Gazeta.pl przeprosił prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale przeprosiny, jak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, są niesatysfakcjonujące. Są wnioski do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla 2 biznesmenów podejrzanych o udzielenie Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej. Chodzi o organizowanie i opłacanie usług seksualnych. Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi. On sam deklarował, że się go zrzeknie. Sprawę komentowali politycy w śniadaniu w Trójce. Jego wkład do polskiej polityki w ostatnich kilkunastu latach to jest niestety rozsiewanie wyłącznie nienawiści i mszczenie się za to, że prawdopodobnie chciał być kiedyś w PiS-ie, ale nie został przyjęty. Jest to przykry upadek, ale obyczajowych kwestii nie będę komentował. Mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin z PiS. Marek Sawicki, poseł klubu Polskie Stronnictwo Ludowe Unia Europejskich Demokratów, mówił w Trójce, że nikt podejrzany o korupcję nie powinien być dopuszczony do informacji niejawnych. Żaden polityk, który ma jakiekolwiek cienie podejrzenia o działalność korupcyjną, nie powinien mieć dopuszczenia do informacji niejawnych, poufnych, a tu pamiętamy i pan Bartłomiej, i teraz słyszymy Stefan Niesiołowski. Są to rzeczy, które w państwie prawa są niedopuszczalne i po raz kolejny powtarzam, polskie służby rządzą polityką. Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki dodał, że sprawa nie przysłoni kwestii, jakie wyszły na jaw po publikacji przez Gazetę Wyborczą nagrań prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nawet gdybyście całą opozycję oskarżyli i zamknęli i pół rządu z Misiewiczami i innymi prezesami powsadzali do więzień, nie stworzycie zasłony dymnej, która ocali prezesa Kaczyńskiego przed odpowiedzią na te pytania, które zadawaliśmy wcześniej. Portal Gazeta.pl przeprosił prezesa Jarosława Kaczyńskiego za nieprawdziwą informację, jakoby był on podejrzany o popełnienie przestępstwa, napisano w oświadczeniu opublikowanym w nocy. Prezes PiS, kierując do Agory wezwanie przedsądowe, domagał się szerszej formuły przeprosin. Tymczasem, jak poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, prezes PiS Jarosław Kaczyński oczekuje od Agory przeprosin za cykl artykułów poświęconych planom budowy w Warszawie 2 wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Te przeprosiny nie usuwają skutków wywołanych nieprawdziwymi informacjami, które zawierała Wyborcza i twierdzeniami na temat prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W naszej ocenie treści forma przeprosin dalece odbiega od warunków wezwania przedsądowego. Jarosław Kaczyński według PAP domaga się od spółki zamieszczenia ogłoszenia o treści. Przepraszamy pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w szeregu materiałów prasowych opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej i portalu wyborcza.pl zostały zaprezentowane bezprawne twierdzenia, w tym sugestie oraz relacje z wypowiedzi innych osób, że Jarosław Kaczyński popełnił, względnie mógł popełnić przestępstwa płatnej protekcji, przekroczenia uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustwa. Oświadczamy, że brak było podstaw do sformułowania takich twierdzeń i sugestii. Witold Banach, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński oczekuje publikacji przeprosin na portalu i w Gazecie Wyborczej, także wpłacenia 30 tysięcy złotych na schronisko dla zwierząt w Celestynowie. Wezwania przedsądowe dostali też Ryszard Petru i Platforma Obywatelska. Policja wyjaśnia okoliczności pogryzienia przez psy 6-letniego dziecka w gminie Poniatowa na Lubelszczyźnie. Dziewczynka wraz z babcią wczoraj po południu wracała ze szkoły, gdy podbiegły do nich 2 duże psy. Zwierzęta zaatakowały dziecko. Z obrażeniami ciała dziewczynka trafiła do szpitala. Owczarki niemieckie należały do mieszkańca tej miejscowości. Mężczyzna przedstawił ważne karty ich szczepień. Zapewnił, że były zamknięte na posesji. Prawdopodobnie podkopały się pod siatką ogrodzenia. Policja wszczęła postępowanie dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka. Ponad 100 tysięcy osób z całego świata zareagowało na propozycję kupna domów w miasteczku Zambuka na Sycylii. Poinformowały o tym włoskie media i władze gminne miasteczka. Zambuka liczy 5 tysięcy mieszkańców. Leży na południowym zachodzie Sycylii w odległości 20 kilometrów od portu Wsiakka. 2 lata temu miasteczko uznano za najpiękniejsze we Włoszech. Zambuka, jak wiele miast na południu Włoch, masowo się wyludnia. W tej chwili władze gminy dysponują ponad 400 opuszczonymi, niszczejącymi domami. Postanowiono zaoferować je chętnym za symboliczne euro, pod warunkiem, że właściciel zgodzi się przeprowadzić prace remontowe o wartości minimum 15 tysięcy euro.

majozi aje ama nini. Nye hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii, haweza kashindwa kifungo hata 200. Ila hanipigigi, hivi sasemi tabida onge na mimi, kini hanisigii. Kusubiri, mimi kweli sitaweza onani. Fili, kinuwezi kunyonesha sasa. Mimi, nikisi unanipenda hukunambia, endo mana nilienda. Prosto z Republiki Południowej Afryki, Shama Jozy. No i w tym skaczącym rytmie Shangan Electro będziemy dzisiaj przebiegać. Będziemy dużo skakać, będziemy skakać po Polsce. Zajrzymy do Cieszyna i to dwukrotnie. Zajrzymy do Szczecina, Gdyni, oczywiście do Tarnowa. No bo przecież kontynuujemy nasze rozmowy z laureatami naszego plebiscytu. Tym razem naszym gościem będzie Ewa Łączyńska-Witz z BWA w Tarnowie. No i wiele innych atrakcji. Ale pierwsze miejsce, które odwiedzimy, zaproponuje nam Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, to ja, a ze mną Diana Lenart, nominowana w roku 2018 do tytułu Kulturystki Roku 2018. Wspaniała osoba, którą już przedstawiałyśmy dzisiaj w roli prezeski Stowarzyszenia Halo Kultura. Dzień dobry. Dzień dobry. Przenosimy się do Gdyni i dzisiaj bardzo ważny dzień dla Was, dla Halo Kultura. Kiedy widziałyśmy się latem 2018 roku właśnie w Gdyni, to opowiadaliście o tym planie, który macie, planie, który dzisiaj już się materializuje i rzeczywiście otwieracie drzwi. To są bardzo piękne drzwi do historycznej hali, hali targowej w Gdyni, gdzie o godzinie 14.45 dokładnie zaczynamy wielkie otwarcie, czyli wielkie halo pod ziemi, gdzie mieści się siedziba Halo Kultury, czyli stowarzyszenia, któreśmy założyli. A później od 15 to już będzie ta Halo Kultura żyła twórczością tych artystów, których tam mamy. Oni zajmują około 30 boksów, pracowni, które tam sobie przygotowali i tam będą pokazywać swoją twórczość. Naszym zamiarem jest to, żeby oni ze sobą współpracowali, żeby się jednoczyli w różnych twórczych działaniach. I to właśnie dzisiaj będzie można zobaczyć. Oni będą pokazywać pracownie to, czym się zajmują. Będzie się działo do nocy. Do nocy właśnie, ale z uwzględnieniem też dzieci, bo widzę już w planie, że o 16:00 dzieci w Halo, czyli otwarte strefy edukacji dla dzieci i młodzieży. Także prezentacja takich działań, które potem macie zamiar prowadzić właśnie w Halo przez cały rok. Tak, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie z Wydziału Kultury i przez cały rok będziemy działać, dlatego że mi zależało bardzo na tym, żeby to była placówka edukacyjna, żeby nie tylko pokazywać, ale też uczyć, jak rozumieć tę twórczą sztukę współczesną najczęściej. I za chwilę podamy stronę internetową, na której można to wszystko sprawdzać. To potem o godzinie 17:00 koncert, a właściwie pierwszy z koncertów, bo te koncerty będą się powtarzały i o 19:00, i o 21:30, co nie oznacza, że cały czas będą grali ci sami artyści. O późne godziny nocne będą grali, dlatego że u nas też muzycy będą mieli swoje studia. Oni z przyjaciółmi zaprezentują takie nowsze, dziwne ensemble, które się połączyły. To są muzycy, którzy nie grali na przykład ze sobą wcześniej i też artystka, która w ogóle nie grała. Więc to będą niespodzianki. Tutaj oczywiście Michał Goran-Miegoń, czyli człowiek orkiestra gdyńska, nasz członek stowarzyszenia. On będzie z Zuzanną Seweryną Dolegą razem. Ona jest graficzką, znakomitą artystką sztuk wizualnych, on gitarzystą. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale to będzie coś niezwykłego. Paweł Osicki, Katarzyna Borek, pianistka, perkusista, jako Kicow Czerno razem, potem osobno. No i zakończy tutaj około 21:30 Michael Warren Live, czyli młody artysta elektroniki. I to będzie muzyka eksperymentalna i tak zakończymy tutaj nasze obchody. To podaj jeszcze proszę adres w internecie, gdzie można sprawdzać plan dzisiejszego otwarcia, ale także wasze kolejne propozycje dla mieszkańców Gdyni, Trójmiasta, czy tych, którzy przyjadą do Gdyni. halokulturagdynia.org oraz na Facebooku Halo Kultura. Tam taki piękny, soczysty, żółty plakat. Zapraszamy wszystkich. 14:45 Halo Gdynia żyje kulturą. No tak. Bardzo ci dziękuję. Diana Leniart, prezeska Stowarzyszenia Halo Kultura, była naszym gościem, a dzisiaj w Gdyni otwarcie nowej przestrzeni kultury. Zazdrościmy wam, pozdrawiamy i trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się pięknie udało. Dziękujemy wam bardzo, kochani. Dziękujemy i my. Diana Leniart zresztą znalazła się także w gronie osób, które nominowałyśmy do kulturysty Radiowego Domu Kultury w tym roku. Śledzimy, patrzymy i przyglądamy się temu, co robi i co robi razem z wieloma ludźmi. Pozdrawiamy Gdynię, wielkie halo, hala targowa w Gdyni. To już dziś, a wszystkie namiary także na naszej podstronie Radiowego Domu Kultury. The judge and the paralegal tell me that I'm liable. The cost that you pay, you swap the baby for the Bible. Heading to the promised land, ruled by the masculine. Tied to the country, but we're all from the motherland. Those who are humble, they stumble and crumble. Ooh, what a tragedy, I'm the false currency. Giving you the dollar, I'm not chicka-chicka changer. Not here to drown, yeah, I'm only here to come in to you. I'll cross the border in the morning. And I won't stop to hear warnings. Who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is dawning. I got the Holy Ghost fire in me. There's some hell. You can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. There's some hell. You can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. There's some hell. You can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Hit me, hit me, hit me. You can tell your deity. Jesus Christ. It's only superstition if you ever listen. I saw myself self-assault in a premonition. I saw myself smelling salts in the South Pacific. I'm so prolific, I done and did it. Ever seen a rainbow? Ever go where the rain don't? Ever seen a rainbow? Ever go where the rain don't? Start with pillar, philosophic polyfiller. Deserted in the desert, turn the sign into a mirror. Fables and cables, turn the towers into tables. I'm out here, empty cradle in the stable. I cross the border in the morning. Ooh, and I won't stop to hear your warnings. Ooh, who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is done. Yeah. Za nami Young Fathers, a przed nami wyprawa do Cieszyna. No bo przecież każdy chciałby wiedzieć, co się dzieje w jego własnej głowie, a co dopiero, co siedzi w głowach projektantek. Taki tytuł nosi wystawa, którą możemy zobaczyć już w zamku Cieszyn. Wystawa, która mówi o projektantkach, tych, które świetnie znamy, klasycznych, pięknych, historycznych, które stworzyły mnóstwo intrygujących przedmiotów, często takich, które już odchodzą albo których już nie możemy mieć, ale także przedmiotów, które są tworzone współcześnie, a najlepiej o tym wszystkim opowiada już Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn. A to jest wystawa, którą zrobiliśmy dla Industriady w 2018 jeszcze roku, ponieważ Industriada była pod hasłem Industria jest kobietą. Ja przypomnę, że Industriada, czyli Święto Zabytków Techniki, można powiedzieć cały Śląsk, całe województwo śląskie. No i właśnie, co siedzi w głowach projektantek, to jest taki pomysł wasz, Zamku Cieszyn. I z czym się zmierzymy? Po pierwsze, pomyśleliśmy sobie, że nie ma przemysłu bez projektowania, nie ma produktu bez projektowania, wobec czego chcieliśmy pokazać projektantki i chcieliśmy pokazać, jak one projektują, czego potrzebują, jakie impulsy są dla nich ważne, ale też pokazałyśmy zmieniające się czasy, ponieważ pokazujemy projektantki, które rozpoczynały swoją pracę jeszcze przed wojną i kończymy na osobach, które znamy, z którymi sami żyjemy przyjaźni. Dla mnie jedną z najważniejszych postaci to Wanda Telakowska, która w końcu założyła Instytut Wzornictwa Przemysłowego, działający od 1950 roku. Sama artystka i projektantka, niezwykła kobieta, tak, urodzona w Sosnowcu, dość szybko przestała być w ogóle kojarzona ze Śląskiem. A nam także zależało, żeby takie właśnie postacie pokazać. Dalej słynna projektantka odzieży, bo któż nie pamięta z mojego pokolenia, przepraszam, słynnego Hofflandu, czyli Barbara Hoff. Genialna, uparta, konsekwentna, aż do bólu i można powiedzieć szalona kobieta, związana z Katowicami. Jest w końcu Kaniewska, która była jedną z pierwszych pilotek i konstruktorek szybowców, pracowała w Instytucie Szybowni. I do tego już nam współczesne, jak chociażby Agnieszka Fuja, która jeszcze na studiach zaczęła pracować dla Bielskiego Wisu, bo co? Bo projektuje samochody ogromne, tak zwanego specjalnego przeznaczenia, czyli dla chociażby straży pożarnej. Bardzo duża różnorodność i przybliżacie nam wybrane postaci, wybrane projektantki na przestrzeni bardzo rozległej historii projektowania. W jakiej formie to już zobaczymy? Dobrze, że pytasz o czasowniki, bo ja myślę, że zobaczy to nie jest jedyny czasownik, ponieważ udało nam się zgromadzić zupełnie unikalne nagrania, wobec czego tutaj nie tylko jest to wystawa do patrzenia, ale koniecznie jest to wystawa do słuchania. I trzeba przyjechać do Cieszyna i zanurzyć się w takie trochę symboliczne głowy tych wybranych postaci, usiąść wygodnie i posłuchać tego, o czym mówią. Czasami są to zupełnie zapomniane archiwalne nagrania, a czasami są to relacje jeszcze z ostatnich tak naprawdę miesięcy. I oczywiście zobaczymy wtedy, jak bardzo różnorodny sposób powstają unikalne produkty, unikalne pomysły. Do Zamku Cieszyn i do Cieszyna zawsze warto się wybrać. Zresztą będzie okazja, będę opowiadała jeszcze o urodzinach Zamku Cieszyn, które w tym roku przypadają w marcu. I cały rozległy program jest już gotowy, upieczony i pięknie pachnie. O tym opowiem jeszcze w marcu, ale teraz co siedzi w głowach projektantek w Zamku Cieszyn? Czeka na nas wystawa o projektantkach. Nie podnę tak ciepły, rozkładają gry wojenne. Gry i zabawy, teren zaminowany, a na zupełnie teraz inny teren przemkniemy, bo ze mną już goście Dariusz Mikołaj i Krzysztof Popiołek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o naprawdę znakomitym miejscu na mapie kulturalnej Polski, teatr i ośrodek teatralny Kana w Szczecinie. Ja trochę zazdroszczę szczecinianom i tym, którzy teatr alternatywny śledzą, że mają okazję być tak blisko was, bo do Szczecina niektórym wcale nie tak łatwo niestety dotrzeć. A spotykamy się przy okazji właściwie dwóch wydarzeń. Jedno jest takie, ma taki duży gabaryt, bo to 40 lat Kany. Tak, dokładnie. 40 lat od momentu, kiedy Zygmunt zrealizował pierwszy spektakl z zespołem i tak go wtedy nazwał. Był to spektakl pokazywany na festiwalu Start w 79 roku. My w tym roku postanowiliśmy rzeczywiście troszkę wykorzystać tą datę, ten czas, który nam się nadarzył, i pod ten pomysł, pod tą ideę 40-lecia zorganizowaliśmy cały program, który realizujemy już od lat, program Projekt Okno. Nawiązując troszkę do książki, którą wydaliśmy na 25-lecie Głosy Czasu, ten program nazwaliśmy Okno Zbliżenia, Głosy Kany. Tak, i te głosy oczywiście będą bardzo polifoniczne, będą wieloelementowe. Absolutnie tak. Ale Zygmunt, o którym wspomniałeś, no trzeba tutaj powiedzieć, bo to wspaniała postać teatru, Zygmunt Duczyński, który prowadził teatr, założył go i działał bardzo, bardzo długo, bodajże do końca lat 90. Do 96 roku. Do 96 roku, a potem no to jest szczególna sytuacja, kiedy stery przejmuje zespół. Tak, dokładnie. Nie było nam łatwo, nie byliśmy do końca pewni, czy potrafimy, czy możemy w ogóle realizować dalej teatr, realizować spektakle teatralne pod nazwą Teatr Kana, ale zdecydowaliśmy się. Dostaliśmy też dużo dobrych, pozytywnych energii od przyjaciół, naszych przyjaciół, którzy obserwowali pracę teatru i Zygmunta. No i się potoczyło. Oczywiście sami nie postanowiliśmy realizować te działania teatralne bez lidera. To nie jest łatwe, bo nikt z nas nie odważył się być liderem i nikogo z zewnątrz też nie byliśmy w stanie poprosić o takie liderowanie. Więc szukamy różnych dróg, różnych ścieżek, a to mieliśmy pomysły z tekstem i szukaliśmy na to reżysera, a to przyjeżdżał reżyser, który przyjeżdżał do nas z jakimś pomysłem, a to zauroczeni na przykład językiem teatru. Krepsko zrealizowaliśmy Hotel Miser Deluxe i tak też zbudowaliśmy ten rok w ramach programu Okno Zbliżenia i jest to tak zwana nasza ścieżka teatralna. Spotykamy się ze wszystkimi spektaklami, reżyserami i omawiamy sobie, jak to nam w historii tej już po odejściu Zygmunta się działo. Zaczęliśmy w styczniu od Lajloni, zagraliśmy setny spektakl i opowiadaliśmy, jak to się nam działo, gdy realizowaliśmy po raz pierwszy spektakl bez Zygmunta. Niedługo już spotykamy się z Jolantą Denejko i spektaklem Niewypowiedziane i tak to się będzie przez cały rok toczyło. A chcemy zakończyć, być może uda się, premierą, bo zauroczeni też pięknym językiem teatralnym, który uprawiają, mówiąc kolokwialnie, artyści z Teatru Achille, chcemy razem z nimi stworzyć spektakl pod koniec tego roku. Ale oprócz ścieżki teatralnej oczywiście jest ścieżka naszych przyjaciół, którzy tworzą ośrodek teatralny Kana i oni już od wielu lat tworzą swoje własne ścieżki autorskie. Jest to Weronika Fibich, jest to Janek Turkowski, jest to Rafał Foremski. I w ramach tego okna chcemy się dzielić doświadczeniami właśnie wszystkich nich, pokazując, ile przez ten czas nam się zdarzyło, ile każdy z nich w swojej własnej ścieżce teatralnej zdobył doświadczeń. Te pierwsze już będzie, o tych pierwszych będzie mówiła Weronika na początku marca, z końcem kwietnia. Janek zaprosił do swojego projektu też kilku z artystów, którzy byli wielką inspiracją przez ten czas dla niego. I tymi doświadczeniami dzielimy się, a co ważne, dzielimy się też z młodą grupą teatralną, która powstaje. Sam już to tak nazwałem, Młoda Kana. Od lutego zeszłego roku zaprosiliśmy do współpracy młodych ludzi. Stworzyliśmy, teraz to są dwie kilkunastoosobowe grupy, które dostały wtedy taki od nas tylko komunikat, że nie wyjdą na scenę po roku, wcześniej niż po roku. No i teraz przychodzi ten moment i im też dedykujemy te doświadczenia Kany. Czyli to 40-lecie jest też takim momentem, w którym chcemy się trochę dzielić sobą. Odważnie też podchodzimy do tego, że jak już w oknie pokazywaliśmy wielu artystów z wielu krajów, to akurat to 40-lecie upoważnia nas do tego, żeby opowiedzieć o sobie, o Kanie, podzielić się swoimi doświadczeniami i realizować też swoje marzenia. A jednym z marzeń na przykład jest to, żeby gęstość zaludnienia, spektakl, który przywieźliśmy teraz do Warszawy. I który będzie można obejrzeć dziś i jutro w Instytucie Teatralnym. Chcemy go pokazać w Szczecinie w takiej zupełnie innej przestrzeni, industrialnej, w porcie. I mam nadzieję, że to się uda przy Festiwalu Spoiwa Kultury, który zresztą ma też swoją małą rocznicę, bo będzie 20. edycja. To wszystko, o czym mówisz, to jest też mnóstwo wątków i mnóstwo pracy, które składają się na to, czym jest Ośrodek Teatralny Kana. O tym jeszcze porozmawiamy, ale teraz zróbmy krótką przerwę. Snow dollar, snow dollar. Snowdala i Babadak. Może kiedyś uda się zaprosić Babadak, świetny zespół, na spoiwa kultury chociażby do Szczecina. Jak najbardziej, spoiwa też służą nam temu, aby pokazywać i prezentować ciekawe zespoły muzyczne. W tym roku będzie inaczej, ale o spoiwach to jeszcze będziemy mogli porozmawiać. No pewnie, ja tylko przypomnę, że z nami Dariusz Mikołaj i Krzysztof Popiołek z Ośrodka Teatralnego Kana. Jeszcze raz dzień dobry, przywitajmy witamy, się witamy. Ze słuchaczami. No rozmawiamy oczywiście w kontekście 40 lat Teatru Kana i Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie, ale teatr to oczywiście jest taki jeden z elementów, którym zajmują się wasze przeróżne też ośrodki, no bo przecież macie niby teatr jest jeden, ośrodek jest jeden, ale jest wiele miejsc i wiele ścieżek, którymi podążacie. Spoiwa kultury, festiwal to jedna ze ścieżek, no ale także mnóstwo takich działań, które są dookoła kultury, no i tworzą właśnie łączeniu ludzi, takiej budowaniu wspólnoty. Dokładnie, bo to w tym roku to nasze okno będzie też pokazywało właśnie pracę Weroniki, która jest na pograniczu, Weroniki Fibi, która jest na pograniczu właśnie i teatru, i takich projektów społecznych. Bardzo mocno eksploruje historię, historię ludzi, z nich buduje różnego rodzaju spotkania, warsztaty. Jest to bardzo ciekawa praca i szeroka, nie tylko właśnie związana z realizacją spektakli teatralnych. Jest Janek Turkowski, który eksploruje z kolei taki nurt teatru dokumentalnego. Znów badając różne historie, zbierając ciekawe obrazy, zbiera z tego dużo myśli, dużo działań, które pozwalają mu, aby realizować ciekawe projekty. Rafał Foremski z kolei to jest wokół tradycji, czyli eksplorowanie tradycji poprzez muzykę, poprzez obrzędowość, która daje nam dużo sił na to, aby trochę inaczej spoglądać nawet na tą naszą rzeczywistość. No i te wszystkie plany i działania Teatru Kana możemy śledzić oczywiście na stronie Teatru i Ośrodka Teatralnego. Zachęcam, żeby zaglądać, ale zachęcam też, żeby zaglądać do Instytutu Teatralnego, ponieważ ci, którzy mają daleko do Szczecina, a może mają bliżej do Warszawy, no to dziś i jutro wspaniała okazja, żeby zmierzyć się z waszym spektaklem Gęstość zaludnienia na podstawie czarnobylskiej modlitwy Kroniki Przyszłości Swietłany Aleksijewicz. To jest, i teraz patrzę na ciebie, to jest takie spotkanie teatralne, no, które można potraktować bardzo szeroko. Świetna literatura, znakomity reportaż. Z czym się zmierzymy dzisiaj w Instytucie Teatralnym? Próbowaliśmy w jakiś sposób znaleźć odpowiedź na ten niepokój, który nam towarzyszył od samego początku, kiedy szukaliśmy literatury, kiedy był ten etap wyboru tekstu na początku naszej drogi. I to rozedrganie, ten niepokój Europy, to narastające napięcie, wszyscy o tym mówimy. Świat się zmienia, on już tak nie wygląda, rozpadł się na naszych oczach. W jaki sposób to opowiedzieć, w jaki sposób umiejscowić siebie w rzeczywistości. Swietłana Aleksijewicz daje do tego narzędzia w postaci formy, przede wszystkim swojej literatury, która nas niesamowicie zafascynowała. Mówię tutaj o polifoniczności jej książki i jej nielinearności. Świat już dzisiaj nie jest linearny. Pytanie, jak go opowiadać? Jak go nie skłamać przede wszystkim? I ty jesteś reżyserem tego spektaklu. Właśnie, no jak taką literaturę już przekładasz na scenę? Przede wszystkim przez mechanizmy substytucji, czyli podstawienia swojego własnego doświadczenia życiowego pod te teksty, próby wmyślenia się w cudze istnienie. Jest coś niesamowitego i jakieś przedziwne egzorcyzmowanie rzeczywistości w momencie, kiedy spotykamy się z reportażem, ze zdaniami, za którymi stoi cudzy oddech, który wypowiadał te zdania. Żywy tekst podparty doświadczeniem. Myśmy zrobili taką próbę, takie ćwiczenie, które weszło ostatecznie do struktury, do partytury spektaklu. Próby wypisania swoich Czarnobyli, swoich wybuchów. Zdarzył mi się Czarnobyl i rzeczywiście aktorzy, operując na swoich traumach, pisali opowiadania, które to weszły pomiędzy zdania Aleksijewicz. Co nas najbardziej zdziwiło, być może przeraziło, to, że niesamowicie skleiły się te opowieści. Nie jesteśmy w stanie odróżnić jakby tych tekstów. One ze sobą zaczęły rozmawiać, rezonować. Ale Aleksijewicz daje w książce dwa takie zdania, które wydają się być kluczami do czytania świata dzisiaj. Jedno zdanie zdarzenie potworne w ciągu jednego pokolenia. Wydarzyły się Auschwitz, Czarnobyl, 11 września. Jak pojemny jest człowiek, że to się wszystko w nas zmieściło. I drugie zdanie, sztuka to surowica, zaszczepi w nas cudze doświadczenie. Jest w tym jakaś niesamowita humanistyczna wiara w to, że literatura jest w stanie w jakiś sposób odpowiedzieć rzeczywistości i być narzędziem do oswojenia się ze światem, który jest dość opresyjny. No tak, i będziemy się mogli oswajać. Mamy okazję się oswajać już dzisiaj. Ja zapraszam do Instytutu Teatralnego. Mamy także zaproszenia na spektakl na dziś i na jutro. To w godzinach wieczornych. Dziś o której? Dzisiaj o godzinie 19, a w niedzielę o 17. To ja teraz każdego, kto chciałby się wybrać do Instytutu Teatralnego na spektakl Teatru Kana Gęstość Zaludnienia, zapraszam do tego, żeby pisał do mnie na agnieszka.obszanska@polskieradio.pl z dopiskiem koniecznie, bo to mi bardzo ułatwi sprawę, na jaki dzień się wybieramy. Czy na dziś do Instytutu Teatralnego w Warszawie, czy na jutro. A ja wam już bardzo dziękuję. Krzysztof Popiołek, Dariusz Mikuła. Ośrodek Kana, śledźmy, przyglądajmy się. Teraz mam dla was jeszcze coś, zostańcie ze mną, bo nie odbiegamy od teatru. Po teatralnych scenach przeprowadzi nas Jan Niebudek. Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy, to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych książek ostatnich lat, nagrodzona Nike i paszportem polityki. Najgłośniejsza, choć jednocześnie niezwykle intymna w sposobie, w jaki autor pisze o swoich zmarłych bliskich, opisując konkretne związane z nimi przedmioty. Zainspirowało to reżyserkę Magdę Szpecht, dramaturga Łukasza Wojtyskę i aktorów z Gnieźnieńskiego Teatru imienia Fredry do stworzenia własnych wypowiedzi na ten temat, o związku ludzi i przedmiotów, o tym, czy mogą one przechować pamięć o tych, którzy odeszli. To wszystko znajdzie się w spektaklu Rzeczy, których nie wyrzuciliśmy, opartym także o poprzednią książkę Marcina Wichy Jak przestałem kochać design. Przedstawienie w Gnieźnie w Teatrze imienia Fredry. Temat pamięci, choć już nie tej zapisanej w przedmiotach, jest także najważniejszy w spektaklu Jak być kochaną w Teatrze Narodowym w Warszawie. Opowiadanie Kazimierza Brandysa powstałe na początku lat 60., zekranizowane później przez Wojciecha Jerzego Hasa, mówi także o swego rodzaju rozliczeniu. Oto Felicja, główna bohaterka, wybiera się w podróż samolotem. W trakcie tej podróży do głowy przychodzą jej różne myśli. Wracają obrazy z wojennej przeszłości, między innymi te dotyczące ceny, jaką postanowiła zapłacić za miłość do mężczyzny, aktora Wiktora. Podróż jest tu przejściem przez czyściec albo buddyjski stan bardo między życiem a śmiercią, mówi odtwórczyni roli Felicji Gabriela Muskała. Tu jest tak wiele pięter tej opowieści, które są wspólne wszystkim, czyli pamięć, czyli miłość przede wszystkim, też odpowiedzialność za drugiego człowieka, do czego można się posunąć w chęci niesienia pomocy, czy czasami ta pomoc nie jest też zawłaszczeniem, czy tak naprawdę ratowanie kogoś nie jest tłoczeniem go w jakieś więzienie. Pamiętam pierwszy raz, jak przeczytałam scenariusz. Już wcześniej film widziałam i Lena powiedziała, że właśnie zaprasza mnie tutaj do głównej roli. No to się troszkę uśmiechnęłam, bo pomyślałam, że ta pamięć, ja tę pamięć chyba ciągle jakoś przywołuję, wołam, sama o niej piszę i wydawało mi się, że dotknęłam jej już naprawdę z każdej strony. Okazuje się, że nie, że można jeszcze opowiedzieć nie o zapominaniu, nie o wypieraniu, ale też o pamięci, która jest wyraźna i która nie chce nas opuścić. Nasza bohaterka mówi, ja nie mam na imię Felicja. Felicja to jest imię, które ona sobie przybrała po wojnie, jako taki pseudonim artystyczny, kiedy zaczęła pracę w radio. Spektakl reżyseruje Lena Frankiewicz, która już po raz trzeci pracuje na scenie z Gabrielą Muskałą. Więc tak naprawdę nie wiadomo, jak prawdziwa Felicja ma na imię. My ją sobie nazywamy Ofelia, bo gdzieś tam ta Ofelia umiera w trakcie tych wydarzeń. W tej swojej miłości niespełnionej do Wiktora rzeczywiście wpada w pewien rodzaj miłosnego obłędu, szaleństwa, jakiegoś takiego odklejenia się od rzeczywistości. Ja pomyślałam sobie, że to jest ciekawe, bo każdy z nas tak naprawdę ma na koncie swoim jakąś miłosną katastrofę, po której jakby już nic nie jest tak jak przedtem. Wiktor, grany przez Jana Frycza, to jest taki gość, któremu kompletnie się nie udało być bohaterem, który strasznie chciałby być bohaterski, ale gdzieś jakby no, nie poległ. Jerzy Łapiński mówi w jednej ze scen w knajpie, mówi, a nie, bohaterowie leżą na cmentarzu, bądź pan trzeźwy, on cały czas konfabuluje, przypisuje sobie fakty. Jest udręczony jakby w tej niemożności zostania tym bohaterem. A to już Adam Szczyszczaj, wcześniej w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To jego pierwsza premiera w Teatrze Narodowym. Postać Felicji Felicji jest tutaj taką symboliczną postacią, bo to nie chodzi tylko o jej historię, ale też o historię Polski. Felicja jest jakby terapeutyzowaną nie tylko aktorką, nie tylko postacią, ale też Polską. Moja postać na przykład mówi w spektaklu, że Polacy nie doceniają swoich nowych szans, ciągle tkwią w przeszłości zamiast wybiegać w przyszłość i też dotykamy tego tematu. Na scenie także m.in. Jerzy Łapiński i Michalina Łabacz. Premiera tego przedstawienia dziś wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie. A na koniec jeszcze Kraków w Teatrze imienia Słowackiego. Radek Rychcik pokazuje Imię Róży według słynnej powieści Umberta Eco. Wątki kryminalne, jak pamiętamy, morderstw w opactwie benedyktynów połączą się tu z rozważaniami na temat różnie rozumianej miłości. Tak zresztą spektakl o miłości określa krakowskie Imię Róży sam reżyser. W roli Wilhelma z Baskerville wystąpi Rafał Dziwisz, a jego ucznia Adsa z Melku zagra Karol Kubasiewicz. No i tak Jan Niebudek przeprowadził nas szlakiem teatralnym. Gdyby ktoś nie spamiętał wszystkiego, to pomocną dłoń wyciągamy. Wszystko już w artykule na naszej stronie. Trójka, / Radiowy Dom Kultury. Porzucić wszystko, to wszystko odzyskać. No i tak, ładnie nam zakończyło. Gęstość zaludnienia, bilety na spektakl, zaproszenie na spektakl w Instytucie Teatralnym już rozdane. Teatr Kana szykuje się do pierwszego spektaklu. Będę wysyłać już oddzielne maile i powiem wszystko, co i jak dalej trzeba zrobić. No a teraz Agnieszka Szydłowska. A w naszym studiu gość Kajetan Prochyra. Dzień dobry. Dzień dobry. Polin Music Festival, Historia między dźwiękami, to w tym roku tytuł pełen festiwalu. Rozmawialiśmy już na antenie o tym, że festiwal odbędzie się, że zacznie się 15 lutego. Opowiadałeś też naszym słuchaczom o głównych wydarzeniach, a właściwie w takim telegraficznym skrócie zapraszałeś na sam festiwal, ale myślę, że warto do tego tematu wrócić. Zaczynając od przypomnienia, kim jest główny bohater tegorocznej edycji? Głównym bohaterem Polin Music Festivalu w tym roku jest Mieczysław Weinberg. I taki najprostszy powód, dlaczego go wybraliśmy, to to, że właśnie w tym roku przypada stulecie jego urodzin, ale to był dla nas pretekst, żeby zacząć drążyć głębiej. I myśleliśmy sobie o Weinbergu jako o takim trochę migrancie, trochę uchodźcy, trochę człowieku bezdomnym, który z Warszawy 39 roku uciekał na wschód i tułał się po tym wschodzie dość długo i muzyka uratowała mu życie co najmniej kilkukrotnie. Na ostatnim odcinku usłyszał o jego kompozytorskim talencie Szostakowicz i zaprosił go do Moskwy. Otwieramy nasz koncert utworem, który napisał młody Weinberg. Młody, mniej więcej 30-letni Weinberg, wtedy napisał rapsodię na tematy mołdawskie i to, czym chciałem powiedzieć, to, że tych 30-letnich, czy niespełna 30-letnich kompozytorów na naszym festiwalu będzie więcej, dlatego, że tego samego dnia podwójna premiera. Z jednej strony Sturdivant Adams, młody amerykański kompozytor, który przyjechał 3 lata temu do nas do muzeum i zainteresował się bardzo naszą wystawą. Poprosił mnie o spotkanie, porozmawialiśmy i tak powstała symfonia, druga symfonia w jego kompozytorskim dorobku, symfonia, której narracją jest narracja naszej wystawy stałej. Więc jesteśmy z tego bardzo, bardzo, bardzo dumni. Poczekaj, jeszcze raz, żebym to zrozumiała. Narracją symfonii jest narracja waszej wystawy stałej. Tak jest. Chodzi o to, że nasze muzeum jest muzeum narracyjnym, to znaczy, że przychodzisz do nas na wystawę i nasza wystawa chce ci opowiedzieć historię. Historia, która jest historią tysiąca lat Żydów polskich i przez kolejne galerie przechodzisz i kolejne wątki tej historii, kolejni bohaterowie, kolejni świadkowie się pojawiają. I Sturdivant Adams wybrał sobie trzy wątki z tej wystawy. Pierwsza to jest nasza galeria Las, w której opowiadamy legendę o pojawieniu się pierwszych Żydów na ziemiach polskich, którzy po prostu las wtedy zobaczyli te tysiąc lat temu. Drugi moment to jest galeria Miasteczko, w której pokazujemy takie wydawałoby się zwykłe życie polsko-żydowskie z punktu widzenia niewielkiej miejscowości, gdzie jest karczma, gdzie jest kościół, gdzie jest synagoga, gdzie jest nasz zrekonstruowany dach synagogi spod gwoźdźca. I trzeci moment tej historii to jest Zagłada. I te trzy części będzie miała druga symfonia Sturdivanta Adamsa, znaczy już ma, bo ja partyturę już widziałem, ale usłyszymy ją po raz pierwszy 15 lutego. Żeby być jeszcze większym chwalipiętą, to jest drugi tego typu utwór, który powstał z inspiracji naszą wystawą, bo pierwszym napisał Radzimir Dębski. W związku z tym my już mamy całkiem dobry program na pełen koncert, który będzie symfoniami o naszej wystawie, ale tak, no na pewno będziemy się starać, żeby wśród różnych naszych partnerów ten utwór promować, a w dodatku mamy jeszcze jeden utwór, który będziemy chcieli wśród tych partnerów promować, dlatego że tak jak mówiłem o tej bezdomności Weinberga, jest taki projekt, który nazywa się Musical Postcards, muzyczne pocztówki, który polega na tym, że pewien szalny holenderski młody kompozytor pojechał w miejsca, których mało myślimy jako takich wakacyjnych destynacjach, typu do ośrodków dla uchodźców, miejsca, gdzie dzieje się wojna, i rozmawiał z młodymi ludźmi, którzy grają muzykę, piszą muzykę, piszą teksty, i poprosił ich o to, żeby nagrali dla niego takie muzyczne pocztówki, krótką wypowiedź i krótki fragment ich muzyki. I te pocztówki, Musical Postcards, rozesłali w świat. I myśmy dostali jedną z nich. Dostaliśmy pocztówkę od Nawasa Altakiego, który jest uchodźcą z Syrii, który teraz mieszka w Holandii i studiuje kompozycję. Postanowiliśmy, bo na tym ten projekt polega, napisać odpowiedź. Czyli zaprosiliśmy mniej więcej jego rówieśnika, Mateusza Śmigasiewicza, młodego polskiego kompozytora, do tego, żeby odpowiedział, odpisał Nawasowi swoją muzyką. No i tak powstał koncert podwójny, to za dużo powiedziane. W każdym razie premiera utworu Mateusza Śmigasiewicza, odpowiedź na utwór Trip Nawasa Altakiego, utwór, który od niedawna nazywa się Dom jest gdzie indziej. Zagrają Michael Gutman skrzypce, Jing Zhao wiolonczela, Orkiestra Symfonia Warszawia pod batutą Marzyny Diakun. Zapraszam. To oczywiście jest takie wytarte powiedzenie o tej muzyce, która jest językiem ponad wszystkim i potrafi połączyć ludzi, no ale to jest dokładna realizacja właśnie tego stwierdzenia. Czyż nie tak? Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że będzie tego więcej i więcej. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu, ale przypomnij proszę jeszcze, gdzie można szukać informacji na temat festiwalu, bo oczywiście tych wydarzeń jest więcej. Opowiadaliśmy już o nich na antenie w Radiowym Domu Kultury, ale zawsze warto przypominać adres internetowy, a zatem www.polin.pl albo Polin Music Festival w dowolnej wyszukiwarce. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Wielkie dzięki. Polin Music Festival, historia między dźwiękami w Muzeum Historii Żydów Polskich. Polin, zapraszamy, a pierwszą godzinę dopełni nam fortet.